أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu ñu ngi len di ziyara di len balu ak di and ak yeen ci formation bi ñuy def moy daara vacances bi. tay la ñam ñaata fan, tay la ñam ñetti fan. Comme ni ñu waxé sang programme bi bi ñu jullé ba paré, ngonu tay formation bi ñu am moy adabu qada'il haja, adabu qada'il haja moy teggin yi ñuy faje aajo. l'islam lepp la jangale, bayiwul dara, lepp sunu diine jangale nako. qada'ul haja moy lan? Moy faj aajo, moy soxla sa bop, dugg ci toilette bi, da ngay tour ndox wala da ngay dem àll ba, da ngay dem ginnaw kër. loolu moy qada'ul haja, may faj aajo. loolu nag dafa am ay teggin, daa am ay teggin. dafa am nu ko islam jàngalee, dafa am nu ko yonent bi jàngalee. ñu bëgg yow boo soxlaa sa bopp nga war a def loolu, nga def comme ni la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee. loolu nag wa fihi salaasu mawaad, loolu nag am na ñetti tomb, ñetti tomb yoo xam ne moom lañ bëgg a def fàttali bi. ñu bëgg ñëpp jàpp ko, nga xam ne buñ fi jógee insha allah bi iznillah ba fu nu mën a nekkati loolu moom dañ koy maitriser, comprendre ko mu daal di jeex ci ñun. almada al oula, tomb bu njëkk bi, fi ma yambari qabla taxalli. tomb bu njëkk bi mooy balaa ngay faj aajo, balaa ngay faj sa aajo, yan teggin nga war a def, lan nga war a def. bi ci njëkk an yatluba makanan khaliyan min annas ba'idan an anzarihim lima ruya anna annabi sallallahu alayhi wa sallam kana iza arada albaraz intalaqa hatta la yarahu ahadan. mune li njëkk li nit ki war a def mooy mu ut place boo xam ne place bu wéet la. booy dem àll ba da ngay dem place boo xam ne place bu wéet. bu fekkee nag yaa ngi ci biir dëkk bi, loolu moom da ngay dugg ci toilette. mais bu fekkee ci àll ba nga nekk, ci àll ba àll ba, da ngay ut place boo xamante ne dafa wéet, place boo xam ne dafa sori bëtu nit ñi. kon loolu tax même ci biir dëkk bi bu fekkee dañuy defar ay toilette, dañu war a defar ci biir kër gi toilette boo xam ne dafa isolé wu ak nit ñi. kenn warul ñëw ci digg saal bi, ñu ragg fa benn pantere def fa toilette. nga xam ne kuy dugg ci toilette bi da ngay daar ci saal bi, dugg ci toilette bi ñëpp di la gis. boo génn ci saal bi way genn ci toilette bi gennat ci bi sal bi ñepp dina gis mom jaadul kon toilette buñ koy def dañ ko wara def fo xamantene dafa sori niigi sori nit ñi mana lool mo tax bu ngeen demé ci all bi da ngay gis mi def toilette ñu ci ginnaw kër gi waaw alla pa bo xamni da nga lek ci la passé ba paré ba guddii ah laaj na nga sori say doom da xam ngeen ci la passé mom bu and ak gerté ñebbe ak kécx ak yoyu lool mo tax ñu né na nga sori nit ñi baidan an anzarin nas ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena iza arada albaraz kana iza arada albaraz intalaqa ta la yara yenenti bi alayhi wasallam bu bëggon fajj ajom day dem ci alli ba ken doot ko gis mu fajj ajom ñewat kon kuy fajj ajo da nga wara sori nit ñi lool moy ben ñaarel alla yudkhila ma'ahu ma fihi zikrullahi ta'ala soy fajj aajo di dugg ci douce wala yor téré alquran wala yor lu sacré lo xamné symbole la ci diiné ay jaaro yuñ bind la ilaha illa muhammad rasulullah ay yere yuñ bind bismillah kuy dugg ci douce du yor lu tedd bu mu yor lenn lo xamantene turu yalla def ci nek wala len lay woné ci islam ndax yenenti bi alayhi salatu wasalam amon na ben jaaro labisa khataman naqsuhu muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasalam wa kana iza arada alkhala wadahu yenenti bi jaarom ci kaw jaaro dañ ci bindon muhammad rasulullah wala bindon ci kaw jaaro bi fi waye bu dan dug ci douce bu dan faj aajo da koy dindi da koy dindi tek ko ba mu dugg ba pare ba mu faj aajoom ba pare mu daal di jàpp daal di solaat jaaro bi kon ñaara ngo bu njëkk bi mooy da ngaa war a sori nit ñi ñaareel waroo yor loo xam ne dafa am symbole pour maa dafa am turu yàlla wala turu wala kon ñaara ngi noonu ñetteel allaa yarfaa sawbahu hatta yadnuwa min al ardi sitran li awratihi al mamura bihi saran ñetteel mooy boo duggee ci douce wala nga nekk àll wara faj sa aajo balaa ngay simmi sa tube yi wala ngay tekki sa sër wala li nga sol da ngay bàyyi ba nga war a yegg suuf ndax balaa ngay simmi da ngay bàyyi ba nga yegg suuf waaye jege buntu douce bi rek tekki sa caaya wala sa tube yi wala sab sër loolu ab julit du ko def da ngay bàyyi ba nga dugg nga tëj buntu bi nga doog a simmeeku bu fekkee ci àll bala da ngay bàyyi ba nga sori nit ñi nga bàyyi ba ngay jonkon nga doog a simmeeku waaye ñu seen la ngay daw rek ngay simmeeku loolu wóorul kon ñetteel mooy balaa ngay simmeeku xaara ba nga jege suuf ndax nëbb sa awra dañ la koo sant ba mooy ñetteel ñeenteel mooy alla yuqaddima rijlahu lyusra inda adduxuli ila alxala an yuqaddima na jiital rijlahu lyusra tànk càmmoñ booy dugg douce ban tànk ngay jiital càmmoñ tamit ban mooy càmmoñ jugal taxaw ban mooy càmmoñ jugal taxaw ban mooy càmmoñ boobu nam tudd ci français càmmoñ xamoo nam tudd ci français yow jogal taxaw jogal waaw ban mooy sa càmmoñ num tudd ci français keneen jogal yow ban mooy sa càmmoñ ban mooy sa càmmoñ num tudd jogal yow ban mooy sa càmmoñ num tudd la ilaha illallah góor a jogal dugu jogal yow ban mooy sa càmmoñ num tudd gauche sooy dugg ci douce ban tànk ngay jiital gauche sooy dugg gauche ngay jiital kon ñeenteel bi mooy an yuqaddima rijlahu al-yusra 'inda ad-dukhuli ila al-khala so dug ci douce nga jita satan gos après way yaqulu mu wax lan lay wax bo dug ci douce lan ngay wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal-khaba'is boy dug ci douce lan ngay wax ban tank ngay jital tank chamoñ après nga wax bismillah après nga wax اللهم إني أعوذ بك من الخبائث ناخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم بودان دوجي دوس لول لاي واخ لما روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك موم يونتي بي دون واخ لولو جروميل الله يجلس للغائط او البول مستقبلا قبلة او مستدبرها سوي ديم دوس ولا غاي ساو ولا غاي تور نوخ do djublu penk do djublu fi ngay julle kuy dem douce du djublu penk do won penk bi ginaaw waye lolou moy ci all bo xamne yamba lang la def mais boudé ci toilette nga nek fula neex man nga djub ndax toilette dañ ko dañ ka cloturer kat ko ñepp waye boudé ci all bi nga nek nga bëgg tour ndox moy saw do djublu penk nga bëgg dem all ba do do djublu penk waye do won penk bu tamit ginnaw mana do djublu penk bi do xol do ko djublu penk do ko won ginnaw bu fekke ci all nga nek penk bi ngay xalat fan la nek soko xame boy tour ndox nga djublu benen côté waye bul ko won kanam bul ko won ginnaw lol dafa bok ci charti ndax yenenbi alayhi salatu wassalam neena la tastaqbilul qibla wala tastadbiruha bighaitin aw bawlin mu ngeen di dem all ba ngeen di fajj sen aaja wala ngeen di tour ndox bu len djublu penku bi waye bu len ko won ginnaw nyaata ngo djurom djurom benel alla yajlisa lighaitin aw bawlin fi zillin nas aw tariqihim aw miyahihim aw asjarihim al musmira kuy dem all ngay fajj aaju budé ci all bi nga nek amo droit di dem all ba han wala ngay saw nga ñew fekk garab garab go xamné kër gi dafa fiix sedd firi waang ci kaw nga tok ci suuf garab bi na ngay fajj sa aaju wal baahu mana suuf garab kenn du ci dem all ba kenn du ci saw ndax nit ñi dañuy soxla képpar bi waye nit ñi dañuy soxla lek bi nit ñi dañuy soxla reen bi nit ñi dañuy soxla khas bi nit ñi dañuy soxla xob yi nit ñi dañuy soxla lek bi lolou yep nak nga ñew ba fofu nga fay saw wala nga fay dem all ba lolou nit du ko def mu nga kon ab julit du dem all ba ci dem all ba ci képpar wala yoon nga ñew fekk yoon fi nit ñi di jaar nga ñew jour fa lo xamne ku xey suba daw ku ne teul rek daw lool ab julit du ko def ab julit def lool wala nga saw wala nga ñew fekk xam nga ni fi leen nit ñi tok han nga jël sa ciuciu rosé garab gi bam toy lool kenn du ko def lool kenn du ko def julit du def lool han wala mi yaay wala nga ñu fekk ndox dex baangi ni wala fu ñuy naané baangi ndal baangi ni wala sallaja baangi ni han frigo bi ñuy naané wala nga ñu ci wétam daat fay saw kenn du ko def fekk fu ñuy wara naané nga fay saw lool kenn du ko def han wala nga fekk garab garab go xam dañ koy lek nga saw ci suufum lool kenn du ko def yenenbi alayhi salatu wassalam neena ittaqu al-malla'in as-salasa moytu len ñet ñi yalla reub ñet nit yalla da len reub lan moy reub moy yalla da len soli yermandem ñuy safara lañ dem kana kan la al-barraz fil mawarid moy kuy dem all ba ci nit ñi fu ñuy jaar ha fil mawarid ci rotukay wa qari'i wasat at-tariq waz-zill ak ku dem ci digg yoon da di fay saw wala nga dem fa all ba wala ci ker ñetti yi ku dem fu ñuy roté nga saw ko wala nga dem fa Allah ba Yalla rebb na la ku ñew ci digg yoon fu nit ñi di jaar nga di saw ko wala nga dem fa Allah ba Yalla rebb na la ku ñew ci képpar bu nit ñi di tok nga saw ko wala nga dem fa Allah ba Yalla rebb na la rebb mo Yalla soril na la yeurma de yow safara nga jëm wa qad warada anhu kadhalik annahu an tabarruz tahta al asjar al musmira nonu aussi la saxé ci yaronte bi sallam mu téré ku dem Allah ba wala nga saw ci garab guy meñ juroom ñaarel an la yatakallama hal al tabarruz kuy dem Allah kuy dem douce du wax tok ci bir douce bi tamin ah fonek man fi ci bir douce bi mohammed ah fonek kuy sang wala nga nek ci douce do wax da ngay nopi ken du nek ci douce di wax même buñ lay laccé nopi ken du wax ci bir douce Allah yatakallama hal tabarruz jamono ji ngay fajj aajo do wax li qawli sallallahu alayhi wasallam yanti bi sallallahu alayhi wasallam nekkon iza taghawaza ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā an sāhibihi wala yatahaddasa fa inna Allāha yumqitu an zālik yanti ne ñaar nit buñu andé ci all ñom ñaar ñuy fajj sen aajo ñom ñaar buñu den buñu wax da ngay romb ñaari nit yu dem àll ba jàkkaarlo ku nekk di wax ñoom ñaar ñu ngi faj seen aajo ñoom ñaar ñu ngi faj seen aajo ku nekk di wax loolu dañ koo tere dañoo tere ñaar ñuy faj aajo di waxtaan yonent bi nee na ñaar nit bu ñu àndee di faj seen aajo bu dee toilette la moom ñaar nit duñ mën a dugg kenn mooy dugg keneen ki xaar waaye bu dee ab àll la yonent bi ne ñoom ñaar nañ dem nañu nëbbatu ñoom ñaar ba kenn du gis moroomam ñu faj seen aajo ñoom ñaar bu ñu waxtaan ndax yàlla buggul loolu ku def loolu yàlla mere na la ku dugg ci douce di waxtaan ak keneen ku nekk ci biti yàlla mere na la nga nekk ci douce am ku nekk fële toog yor bangam ah yéen ñaar ngeen di waxtaan yéen ñaar yëpp yàlla mere na leen loolu bàyyi leen ko xel almada saniya fima yambagi fi l istijmar wal istinja ku dugg ci douce dafa am looy soxla da ngaa soxla laabu wala nga soxla fompu suñ nee laabu lan moo tax ñu koy wax suñ nee fompu morse ak yu demee noonu kon war nañoo xam lu ñuy laaboo ak lu ñuy fompoo an laa yastajmira bi azmin aw warasin aw rawsin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa tastajmiru birrawsi wala bilizami fa innahu zaadu ixwanukum min aljinni mbokk yi ku dugg ci douce amoo ndox booy fomp bul jël yax bul jël nefere da ngeen nefere mooy loolu bi nag di génn ci ginnaaw nag wala muy génn ci ginnaaw fas loolu muy dem àll ba nu muy mel day ron daa di nekk benn dank waaye boo demee ci àll bi tamit nag yi buñ ko génnee nu muy mel day ron wow koom daa di mel ne benn dank yenent bi nee na ñaar yooyu bu ko kenn fompoo bul jël yax yaxu yàpp bu ñu lekk ba pare ba mu weex tal nga fompoo ko waaye bul jël nefere nag wala fas nga koy fompoo lu tax ndax ñaar yooyu jinne yi ñoo koy dundee jinne yi bu ñu ñëwee fekk yax bu weex taal boobu ñu ne bismillah day fees dell ak yàpp ñu lekk suñ jëlee nefere boobu génn ci nag wala fas bi buñ ne bismillah day nekk pain olé ñu lekk kon nag bul ko fompoo soo ko fompoo ñoom jinne yi dañ lay rëbb dañ lay ñaanal yàlla alkande kon ñaar jullit du ko fompoo ba nag ban la yax ak nefere ndax yax bi jinne yi ñoo koy dundee buñ ko jëlee ne bismillah day fees yàpp nefere bi buñ ko nee bismillah day nekk beñe wala mu nekk pengo la ñu daal di koy lekk moo tax yonente bi tereg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tastajmiru bi rawsi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanukum min al jinni yandena bulen fompo yakh ak nefere ndax lolu sen yobulu mbok jinne yi la wala bima fihi manfa'a soy fompo aussi amo ndox bul jël lo xamé nit ñi lañ ko soxla nga koy fompo dafa amal nit ñi jëri kenn du fompo lu amal nit ñi jëri nga ñew ci kër gi soxla sa bop wala dugg ci douche bi ñu ne ndox amu fi nga daal ni rek gis ben musuwar wala ben darab bi sa yab bu ñu wër rek nga wër dugg ak mom ci bir douche fomp ko far daal koy sané ci di kër gi dem sa lool ab julit du ko def lepp lo xamne dafa amal julit yi ngeeri bul ko yaq wala bima kana zadu za hurmatin kamat'um li anna ta'attul al manafi' wa ifsad al masa'il haram mokki lepp lo xamne aussi dafa am horma ken du ko fompo lo am horma mana luñu respecter lu sacré lolou ken du ko fompo du encore lo xamne day jëriñ nit ñi ndax luy jëriñ nit ñi yaq ko dafa haram lepp lo xamne day jëriñ nit ñi nga yaq ko lolou haram moy tay li ngeen gis nit ñi def fekk lu ñepp bok nga yaq ko te li bo xamne dañ ko défar ba paré def ci ay canalisation def ci ay wéñ nga gis gaay ñew sacc wéñ ni auto yi bu ñew dootu ñu mëna jaal lolu aram na nga jaar ci mbéd gis fa lamb mu défar bu ñu rafet wala ben télé centre bu ñu woté téléphone hein nga gis nit ñi ñew yaq ko door ci ay xéer yaqaté ko wala ay forouse tej ko hein wala ay écran publicité ci panneau publicité hein yo xamné écran la nga gis gaay ñew tojaté ko lolu kenn du ko def lepp luy jëriñ nit ñi di jëriñ julit yi ab julit du ko yaax ab julit du nekk yaax ka xam ngeen tay li xew ci dëkk bi mooy ku mel rek génn jël say xeer commencé tëmbal loolu julit du ko def ñaareel mooy allaa yamsaha aw yastanji bi yaminihi aw yamussu zakarahu bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassahu min alkhala bi yaminihi benen bi moy kuy labu wala ngay wisu do labo ndey jor ban moy ndey jor tamim ndey jor pour lan la ndey jor tamim pour lek gis nga kenn dugg ci douce para labu jeul sa loxo ndey jor diko labo ban lañuy labo loxo cham moñ soy wisu aussi do laal sa awra sa loxo droite sa loxo ndey jor ken du laal mais droite am ak sexam ken du laal sa mais droite ak sa awra sa sex soy laabu aussi do laabo mais droite bi lan nga koy defé daf lay indil ndox nga koy soti ci mais gauche bi après ngay labu yanti ba sallam sallam neena kenn ci yeen buy labu wala muy raxas kanamam muy raxas awram bum ko laal ak mes droitam nako raxas ak mes gauche mes gauche lañuy labo mom lañuy ñendo gauche pour ñendo la ak labu droit mom dañ koy lekke kenn duko ñendo kenn duko labo kon tombe yi mbok yi mom moy li nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal nañu ko ci tegginu dugg douce benen bi dess moy soy dugg douce ba ngay genn ban tank ngay genné mune an yuqaddima rijlahu al-yumna inda khurujihi min al-khala saye dugg douce ban tank ngay jidal gauche nu tudu ci olof mamadou gauche nu tudu ci olof wa ci olof la ilaha illallah mamadou gauche ci olof nabi gauche ci olof wa chamagn très bien chamagn moy soy dugu ci douche ban tank ngay jital chamagn soy genn mamadou soy genn douce ndeyjor ndeyjor moy lan ci français ndeyjor moy lan ci français mamoudou tank ndeyjor dum tuddu ci français wali droit soy dugu ban tank ngay jital gauche loy wax loy wax bismillah allahumma inni a'udhu bika boy genn ban tank ngay jital droit boy genn droit ngay jital loy wax ghufranaka lolou baxna man nga wax ghufranaka lolou gëna wër nak ngay am fofu soko fa yeme baxna mais am nañu ci yok alhamdulillah alladhi azaba anni al-aza wa afani am nañu ci yok ñaan bobu am nañu ci yok alhamdulillah alladhi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi am na ci ñi ci yok alhamdulillah alladhi azaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatahu wa azaba anni azahu wa kullu hadha waridun wa hasan ñaan yeb nak ñi wax rot na ci ay ñaan rafetna waye nak li gëna wir mom moy nga yem ci ghufranak waye yenen ñaani tamit boko ci mokka boko ci bolé dara neeku ci comme niko borom xam xam bi waxe kon li moy tegginu faj aajo fi bañu nek ci camp bi nak bañ fi joggé kuy dugg ci toilette bi fexel nga respecté azkar yi fi ñuy nek ci daara bi ba muy jeex fexel boy dugg ci toilette yi nga respecté liñ la wax so duggé ci biir nga respecté liñ la jangal soy genn nga respecté liñ jang inshallah après dinañ ci amay question ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dimbali ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh